ہے، ہمارا اللہ ایسا ہے، یہ ہم کو یہ باتیں بتلاتے ہیں تو اور زیادہ گناہ بھی بڑھتے ہیں. کہہ کر کے دیکھ لیں آپ برطانیہ کو امریکہ بڑا تو بات مانے، یہ کیا غلاظ دنیا میں پھیلائی ہوتی ہے. روس کو بھی، روس کا بھی یہی حال ہے، ذرا ظلم نہ کرو. کیوں ظلم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کو کہتے ہیں دنیا. وہ سو اعتراض کریں گے آپ پر آگے الٹا، یہ تکبر اور غرور کی بنا پر. اخذت العزت بالعزت، فرمایا فحسبہ جہنم، ایسے تمام منافق ان کا آپریشن جہنم میں ہوگا. بلبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانا. یہ تمام اعتقادی اور عملی منافق ان کا وہاں علاج ہوگا جہنم، جو اچھی بات کو کبھی قبول نہیں کرتے اور اکڑ میں آتے ہیں، ضد میں آتے ہیں اور گناہ ان کو اور برائی پر آمادہ کرتے ہیں. وہ کہو کہ اسرائیل کی پشت پناہی نہ کریں کہ اسرائیل ظلم کرتا ہے، کبھی نہیں مارے تموں پر ظلم نہ کرو، ان کی سلطنتوں کو مت درم برم کرو، مت حق تلف کرو، کبھی نہیں مارے. یہ منافقوں کا حال ہے، اعتقادی منافق ایسے ہی ہوتے ہیں اگر دنیا میں ان کو اقتدار ملے گا. مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی یاد ہے، مسلمان بھی اگر اعتقادی نہیں تو عملی منافق ہے. بعض اعتقادی منافق جن کا فرق نہیں ہے، ظاہر اور باطن برابر نہیں ہے، وہ سب منافق ہیں. جلسہ کریں گے، کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ، تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے اس پر؟ دکھاؤ حضور کی سیرت پر عمل کر کے. کہنے کو کہیں تقریر ہوگی، جلسہ ہوگا، سنا ہوگا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے جی، ہم ہی اس سے رہنمائی حاصل کیوں حاصل نہیں کرتے؟ ظاہر کرتے لاتے، دنیا جہنم کدا بنی ہوئی ہے. یہ منافقوں کا حال، تمام حکمران جتنے بھی ہیں وہ عملی منافق. ایک چیز کو اعلی اور برتر سمجھ کر کیوں نہیں اس کو جاری کرتے اور کیوں عمل نہیں کرتے؟ خالی کہنے سے تو بات نہیں ہے، دین خالی کہنے سے تو ترقی نہیں کرتا، تو عمل کو چاہتا کہ پیچھے عمل کی طاقت ہو. یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ زنا نہیں، قتل نہیں ہونی چاہیے، وہ بند کیوں نہیں کرتے، جاری کیوں نہیں کرتے؟ سب منافقوں کی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اگر ایماندار ہوں، ابن سعود تھا وہ بدو پہلا، انہوں نے کہا چوری بند نہیں ہوتی جی صدیوں سے جی، ترکوں کے زمانے میں لوگ. کیوں بند نہیں ہوتی؟ میں بند کر کے دکھاتا ہوں، میں ڈھائی دن میں بند کر کے دکھاؤں گا چوری کیسے بند نہیں ہوتی. بند کر کے دکھا دیا، ایسا بتلایا کہ عرب، سعودی عرب والے کوئی چوری نہیں کرتے آج. اس قانون پر عمل کر کے اس نے دکھلا دیا. چند ایک باتیں، ساری باتیں ہوں گی وہاں، اقتصادی پالیسی سب وہ سرمایہ داری کے نظام پر چل رہی ہے، بینکاری کے نظام پر چل رہی ہے، لیکن چند حدود اور یہ چیزیں اس نے جاری کر کے امن قائم کر دی. انگریزوں نے مانا، امریکن مانا کہ سب سے کم تر چوری والا ملک وہ عرب ہے جہاں چوری نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور بہت برا ٹھکانا. یہ حال تھا منافقین کا، جن کے اندر کفر ہے اور زبان سے اقرار ہے. ان کے اوصاف بھی بیان کر لیے، ان اوصاف میں بہت سی باتیں مسلمانوں کے لیے عبرت کے باعث ہیں. اس کے بالمقابلہ من الناس، بعض لوگ وہ ہیں، یشری، شراء کا معنی بیچنا خریدنا دونوں، بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے. منافقین کے سلسلے میں احنس ابن شریک کی مثال، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شاید میں جہاں اشارتاً ذکر کیا ہے صہیب رومی کے بارے میں، ہجرت کرنے لگے، مشرکوں نے راستہ گھیر لیا، تیر تھے ترکش میں سب نیچے گرا دیے، کمان پکڑ لی، کہنے لگے قریش تم جانتے ہو کہ میں تیر ہوں، جب تک ایک بھی تیر ہوگا تو میرے قریب تو نہیں آ سکتے، پھر تلوار بھی میرے پاس ہے، تو میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرا راستہ مت روکو، میرا اتنے نا مال فلاں جگہ ہے تمہارے لیے، میں اس کو مباح کرتا ہوں، جاؤ اس کو لے لو۔ تو وہ مشرکوں نے، قریش مکہ نے جو راہ روک رہے تھے، اس بات پر اتفاق کیا، نہیں دیا۔ جب مدینے پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری تجارت بڑی نفع والی ہے، اے ابو یحییٰ، تیری تجارت نفع والی ہے، کوئی گھاٹے والی نہیں۔ سب چیز یعنی اب جان کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور مال بھی سب چھوڑنے کے لیے تیار ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے، ہجرت کر کے دین کو بچا لیں، ایمان کو بچا لیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے، جو مال اور جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، اور تمام ضعفاء ابتدائی دور کے ایسے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں سہی، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عمار کی والدہ، باپ بھی شہید، ماں بھی شہید، اور نہایت ہی بدترین تھے۔ ابو جہل نے دو اونٹوں پر باندھ کر کے ان کو دو ٹکڑے کرا دیے، توڑا سمیہ کی، اور ان کے والد یاسر کی، اور اسی طریقے سے خباب ابن عرب، بلال، اور اس قسم کے بہت سے ضعفاء جنہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ آخری جملہ ہے، واللہ رؤوف بالعباد، جو لوگ اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز کو خدا کی خوشنودی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ بڑا مہربان، یہ اس کی مہربانی ہی سمجھیں، رافت ہی سمجھیں کہ اس راہ پر لگا دیا، جب اس راہ پر لگا دیا وہ ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، تو نتیجہ بھی ایسا ہی سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا شفقت کرنے والا، یقیناً ایسے لوگوں کو مراتب عالیہ پر فائز فرمائے گا، وہ خاص مہربانی کرنے والا، ایسے ہی رائے گان نہیں جانے گا۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الذين آمنوا إيمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتا پورے کے پورے، ولا تتبعوا نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آگئی ہیں تمہارے پاس بینات، واضح واضح باتیں، تو فَعْلَمُوا جان لو کہ بے شک اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے، حل ينظرون یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائبانوں میں، اور فرشتے بھی، اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سب کام، پہلے منافقوں کی مذمت کی اور مخلص ایمان والوں کی تعریف اور ان کی مدد تھی، جو اپنے مال اور جان کو بھی اللہ کے خوشنودی کے لیے لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت، ان کی مدد تھی اور منافقوں کی مذمت تھی۔ اب ایمان والوں سے خطاب ہے، یعنی جو مخلص ہیں ان سے خطاب ہے، اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اطاعت کریں، یہ ضروری ہے۔ اسلام کی تمام باتوں پر اور ہر طریقے سے اسلام کی وفاداری کریں، اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کی وفاداری نہ کریں، صرف اسلام۔ یہ ایمان والوں سے، یعنی انہی مخلصوں سے خطاب ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، کہ اے ایمان والوں، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ کافہ، کافہ کا معنی جمیعن ہوتا ہے، تو اس میں کئی طرح سے ہے، انسان کے جسم اور بدن کے لحاظ سے، اور عذر شریعت کے احکام کے لحاظ سے۔ دونوں طریقے سے اسلام کے اندر ہی داخل ہو پورے کے پورے۔ اس سے ایک اسلام کی وفاداری، اور اسلام کے علاوہ باقی باتوں سے علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک بدعات کا سلسلہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے منافی ہے، ان پر عمل پیرا ہونا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس آیت کی تشریح میں حاشیے پر حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صرف دو صورتوں کا حاشیہ لکھا ہے، باقی وہ فوت ہو گئے تھے، ترجمہ انہوں نے کیا، یہ شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے کو آسان بنایا نسبتاً ان کے ترجمے میں جو مشکل الفاظ تھے اور جو اس وقت کی زبان میں متروک ہو چکے تھے، ان کو آسان کر دیا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، مالٹے کی جیل میں یہ ترجمہ انہوں نے مکمل کیا، اور صرف دو صورتوں کا حاشیہ لکھا، باقی فوت ہو گئے۔ تو ان کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقی حاشیہ مکمل کیا۔ اس وقت بر صغیر میں، یعنی اردو زبان بولنے والے لوگوں میں، سب سے اچھا حاشیہ انہی کا ہے، جو مختصر ہے اور صحیح ہے۔ تفسیریں لمبی بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں، عربی، فارسی، ہر زبان میں، اردو زبان میں اتنا عمدہ حاشیہ اور عالمانہ اور صحیح یہ نہیں ہے اردو، یہ ان کا ہے، یہ جو میرے سامنے رکھا ہوا۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ خدا پرست لوگ تھے۔ یہ ترجمہ اور تفسیر، مختصر تفسیر کی ہے، حاشیے پر نوٹ لکھے ہیں مختلف آیتوں، مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھانا، قرآن کریم کے مطالب کو سمجھانا۔ تو مختصر حاشیے جتنے بھی لوگوں نے لکھے ہیں، بے شمار ہیں، اتنا عمدہ حاشیہ کہیں بھی نہیں، کمال درجے کا حاشیہ، مختصر الفاظ اور صحیح بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، اور عالمانہ بھی، ساری خوبیاں جس کے اندر پائی جاتی ہوں یہ ہے۔ تو استاد نے شروع کیا تھا اور ترجمہ بھی یہ جو ترجمہ ہے مالٹے کی جیل میں انہوں نے مکمل کیا تھا. واپسی کے اندر آتے ہوئے جہاز کے اندر طوفان آ گیا اور خطرہ ہو گیا کہ جہاز ڈوب جائے گا, کبھی خطرہ لاحق ہو گیا. تو مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد جو ان آدمیوں میں سے جو پانچ آدمی وہاں پر تھے ان میں ایک ہی وہ زندہ ہے, سید عزیر گل صاحب جو آج بھی ہیں پشاور سخا کوس ایجنسی کے اندر. یہ چونکہ پانی میں تیرنا خوب جانتے تھے تو ان سے کہا کہ اس ترجمے کو اپنے سینے سے باندھ لو, کیونکہ باقی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا, اور اگر اتنی محنت کے ساتھ ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے اگر اس سے مسلمان محروم رہے تو بڑا افسوس ہوگا. تو انہوں نے کوشش کی اس قسم کی, لیکن اللہ نے مہربانی کی اور وہ جو شدید طوفان تھا وہ تھم گیا, جہاز ڈوبنے نہ پایا. تو وہ ایسی کوشش کرتے تھے کہ باقی چیزیں سب ضائع ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن اس سے مسلمان محروم نہ رہیں. یہ آخری کوشش انہوں نے یہ سوچی. تو مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خدا پرست, محدث, فقیر, خاموش کبا اور انقلابی انسان تھے. انگریز کے بہت دشمن تھے اور اس کو ایک آنکھ بھی کسی جگہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ انگریز نے ہمارے مذہب, دین, قوم, اوطان سب خراب کیے. یہ کشمیر کا مسئلہ, یہ فلسطین کا مسئلہ, یہ قبرص کا مسئلہ, یہ شام لبنان کے مسائل, یہ سب انگریز نے کھڑے کیے, سب انگریز کی خباثت کے نتیجے میں یہ چیزیں کھڑی ہیں. کیونکہ گزشتہ 200 سال کے اندر انگریز کا ہی عروج تھا ساری دنیا میں. امریکہ تو یہ کل کا بچہ ہے اور یہ انگریز ہی ہیں, دوسرے درجے کے انگریز جو انگلینڈ سے بھاگ کر وہاں چلے گئے, انہوں نے وہاں حکومت بنا لی. جو ابھی ترکوں کا مقابلہ, روس کا مقابلہ بھی انگریز کے ساتھ, حالانکہ وہ بھی عیسائی طاقت تھی لیکن سلطنت کے عنوان میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ٹکر لیتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو بڑی زبردست, ادھر روس کے ساتھ بھی مسلمانوں کی ٹکر اور ادھر انگریز کے ساتھ بھی, اور علاوہ اس کے دوسری طاقتیں بھی وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی, فرانس کے عیسائی بھی اور دوسری. ان چیزوں سے جو آدمی باخبر ہوگا وہ سمجھے گا کہ بڑا دشمن یہ تھا. کبھی بر صغیر کے اندر ہندو کو اکسا کر مسلمان کو پیچھے ہٹانے کی سازش بھی انگریز کی, یہاں مسلمانوں کو بے حد کچلا گیا, ہندو کو آگے لایا گیا تاکہ مسلمان ذلیل ہو جائیں. یہ ساری سازشیں انگریز کی, جو انگریز سے بہت سخت بیزار تھے اور پہلی جنگ عظیم کے اندر صرف علماء میں سے صرف مولانا شیخ الہند تھے جو انگریز کے خلاف, باقی یہ سب جنہوں نے تو فتویٰ انگریز کے حق میں دے دیا تھا. ترکوں کی تکفیر کر دی تھی سارے پیروں نے اور مولویوں نے, کافر ترک, صرف مولانا شیخ الہند نے انکار کیا تھا. اس کے نتیجے میں ان کو دستخط نہ کرنے کے نتیجے پر ان کو گرفتار کیا گیا, سزائے موت سے بچ گئے, لیکن مالٹے میں 4.5 سال مالٹے کے اندر قید رہے. اس قید کے دوران میں یہ ترجمہ ہوا. اور یہ تھوڑا سا حاشیہ, یہاں پر حاشیہ جو لکھتے ہیں وہ بہت مختصر ہے لیکن بڑا جامع ہے. خاص طور پر بدعات کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کی تشریح فرمائی ہے. لکھتے ہیں پہلی آیت میں مومن مخلص کی مدح فرمائی تھی, یہ جو پہلی آیت ہے من الناس من یشری نفسہ, مومن مخلص کی مدح فرمائی تھی جس سے نفاق کا ابطال منظور تھا, نفاق سے بیزاری ہونی چاہیے اور نفاق کی کوئی بات اختیار نہیں کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کو پورا پورا قبول کرو. پورا پورا قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے یعنی ظاہر اور باطن, عقیدہ اور عمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو. یہ ہے مطلب تافق پورے کے پورے اسلام میں, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی, عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی, صرف اسلام کے احکام کا اتباع کرو. یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی حکم تسلیم کرو یا کوئی عمل کرنے لگو تو اس سے بدعت کا قلع کما منظور ہے. یہ بدعت بھی تو اپنی خواہش اور مرضی سے جو چیزیں اسلام میں نہیں ہوتی ان کو اسلام سمجھ کر لوگ عمل پیرا کرتے ہیں, کارے ثواب سمجھ کر ان کو کرتے ہیں. بدعت کا قلع کما مقصود ہے, کیونکہ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدہ یا کسی عمل کو کسی وجہ سے مستحسن اور اچھا سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر لیا جائے, اچھا سمجھ کر دین میں شمار, حالانکہ وہ دین میں نہیں ہے, اسی کو بدعت کہتے ہیں. اس کا قلع کما بھی مقصود ہے. مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ مثلا نماز اور روزہ جو کہ افضل عبادات, ظاہر ہے کہ نماز اور روزے کے بارے میں تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ افضل ترین عبادتیں, نماز بھی اور روزہ بھی افضل ترین عبادتیں ہیں, لیکن اگر شریعت کے حکم کے بغیر کوئی شخص اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے, جیسا کہ مثلا عید کے دن عیدگاہ میں نوافل کا پڑھنا, ہزارہ روزہ رکھنا, یہ بدعت ہوگا. حالانکہ روزہ جو ہے وہ افضل عبادت ہے, لیکن اپنی طرف سے اگر کوئی کرے, مثلا معراج کا روزہ رکھنے لگ جائے, شریعت نے تو نہیں فرمایا. عید کے دن عیدگاہ میں نفل پڑھنے لگے, حالانکہ نماز پڑھنا تو بہت افضل عبادت ہے, یہ بدعت ہو. روزہ رکھنا, ہزارہ روزہ جیسا رکھتے ہیں یا معراج کا روزہ رکھتے ہیں یا ایسا ہی, اپنی جانب سے اچھا سمجھ کر عبادت, اس کو بدعت کہا جاتا ہے. یہ سال ثواب کی تمام رسومات ایسی ہے, سارے ثواب سمجھ کر لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں, نتیجہ ہو گیا یا جہنم ہو گیا یا دوسرے تیسرا رسومات جتنی, یا ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی مدح کرتے ہیں, پیچھا قصاص سے میلاد وغیرہ مناتے ہیں, یہ تمام بدعات ہیں شریعت کے حکم کے بغیر اور اس کے منشا کے بغیر یہ باتیں کریں. اس طرح سے یہ تمام کی تمام ہر جگہ الگ الگ ہوتی. مولا علی قاری صاحب رحمہ اللہ دوسرے فقار کے جنازہ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہ کرو بھائی, کیوں؟ یہ جنازے میں اپنی طرف سے اضافے کے مترادف ہے, شریعہ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیا, آپ اضافہ کر رہے ہیں جنازے کے اندر. لوگ اقامت کہتے ہیں تو اقامت ختم ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں محمد الرسول. شارع علیہ السلام کے حکم پر یقین نہ ہے. اب یہ نیکی سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے کہ اذان سے پہلے یا بلند آواز سے درود وغیرہ پڑھنا. ایسا یہ تمام بدعات ہیں، سارے ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن اپنی طرف اللہ تعالی نے اس کی نفی فرمائی. اسلام اور کے حکم کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے. بدعت اسی کو کہتے ہیں. نوافل کا پڑھنا کتنا اچھا کام ہے، مگر اپنی طرف سے یہی ہے، صلاۃ تسبیح اکٹھا جماعت کی شکل میں پڑھنا. ایسی واسطے فقہائے کرام فرماتے ہیں نوافل کی جماعت بھی بدعت ہے، تراویح کے علاوہ، صلاۃ کسوف کے علاوہ. با جماعت فقہائے حناف نہیں مانتے، بدعت ہے. ایک دو آدمی شریک ہو جائیں، چار آدمی ہو گئے، تدائی بن جائے گی، بدعت میں داخل ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک کے مطابق درست نہیں ہے، حالانکہ نماز یہ عبادت ہی ہے. خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور بدعات سے بچتے رہو. ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. بعض اہل کتاب اسلام میں داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک خیال باندھا تھا. وہ کیا، اسلام میں تو پورے اخلاص سے داخل ہوئے تھے، اور چنانچہ مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، چند حضرات یہود سے مشرف با اسلام ہوئے، مگر احکام اسلام کے ساتھ ساتھ تورات کی بھی رعایت کرنی چاہتے تھے. مثلا تورات کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، سبت چھٹی کرو ہفتے کے دن، عبادت کے سوائے کوئی بات نہ کرو، یہود کو حکم تھا. ہم ہی تو جمعے کے دن صرف نماز اور خطبے کے لیے حاضری ضروری ہے، کاروبار بند کرنے کی یا مکمل چھٹی کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہود کو اس کے برخلاف حکم تھا، حتیٰ کہ چولہا تک بھی گرم نہ کیا جائے، نہ زراعت کی جائے، نہ دکانداری کی جائے، سب چیزوں کو ترک کرنے کا حکم. تو عبداللہ ابن سلام نے یہ خیال کیا کہ ہفتے کی بھی تعظیم ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے. یا مثلا یہودیوں کے دین میں اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ اونٹنی کا ممنوع تھا، انہوں نے بھی خیال کیا اسلام کے احکام بھی پورے کریں، ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہے، تو اللہ تعالی نے منع فرما دیا، اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے. کسی اور شریعت کا اور کسی اور دین کا کوئی رعایت درست نہیں ہوگی، صرف اسلام اور اسی کے احکام کی تعمیل کرنی پڑے گی. یہ درست نہیں ہے، یہ بدعات کی طرح ہوگا، جیسا بدعات پر عمل پیرا ہونا ایسا ہی. منع فرما دیا. تو یہ ہے کسی اور بات. اب مثلا یہ آیت بڑی جامع ہے، اسلام کے احکام کا یہ اتباع کرو. ایک تو اتباع کے اعتبار سے پورے کے پورے، پورے کے پورے کا معنی یہ ہے جیسا پہلے مولانا نے فرمایا کہ ظاہر اور باطن، دل سے اگر ایمان قبول کیا ہے تو اعضاء اور جوارح سے بھی ایمان کے کام کرو، ہاتھ سے بھی، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، پاؤں سے بھی، تمام کے تمام احکام اسلام میں لگے رہے. اور ظاہر اگر اسلام کے احکام میں لگا ہوا ہے تو باطن میں بھی اسی طریقے سے یقین ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ظاہری احکام انسان انجام دے اور باطن میں یقین نہ ہو، پھر بھی آدمی متردد ہو کر کافر ہوگا. اور ناجی نہیں بن سکے. منافقوں کی صفت میں تردد کو بیان کیا گیا, ظاہر باطن دونوں میں تمام اعضاء اور جوارح کے لحاظ سے, جیسا کہ بعض روایات کے اندر بھی کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے کان بھی, آنکھیں بھی, زبان بھی, اعضاء اور جوارح سب کو روزہ رکھنا چاہیے, سارے ہی روزے دار ہوں, ایسا ہی مطلب ہے. پل یسم سمو کا و بسروں کا و لسانوں کا وغیرہ, سب چیزوں کا روزہ ہونا چاہیے, ایسا ہی اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے, دل بھی یقین سے لبریز ہو, اعضاء اور جوارح بھی اسی طریقے سے اسلام کے کاموں میں لگے ہوئے, اور کسی میں تضاد نہ ہو, اور اسلام کے احکام قبول کرنے میں بھی پورے کے پورے داخل ہو. جیسا پہلے مثالیں گزری, کچھ بدعت کی بات لے لی, کچھ اسلام کی لے, یہ نہیں, یہ روا نہیں. یا کوئی چیزیں, کوئی احکام سے اسلام کے لے کر ان کی تعمیل کر لی, مثلا عبادات, عبادتیں تو اسلام کی لے لی, اور قانون کسی اور مذہب اور ملت یا کسی اور قوم کا لے لی, جیسا پچھلی گورنمنٹ نے تو نعرہ لگایا دین ہمارا اسلام ہے, معیشت ہماری سوشلزم ہے, اور سیاست ہماری جمہوریت ہے, آپ تسلیس بنا کر رکھ دیا, یہ تو تسلیس ہم غلط ہے, ہم نے تو اسی وقت بتلایا تھا اسلام کے خلاف. تو اگر دین اگر اسلام ہے تو سیاست بھی اسلام کی ہونی چاہیے, اور معیشت بھی اسلام کی ہونی چاہیے. معیشت اسلام کی معیشت پر آپ کو یقین نہیں ہے, کارل مارکس کی کتاب پر آپ کو یقین ہے, اور حضور کے ارشادات جو مرتب شکل میں ملتے ہیں آج اب بخاری مسلم وغیرہ, خلفائے راشدین کی تمام نظام حکومت کا تمام سلسلہ ملتا ہے. شاہ ولی اللہ بہادر دہلوی نے اجالت الخفا لکھی, پہلے بھی جو کتابیں ان میں لکھا ہوا, یہ ان کا دستور العمل تھا, یہ طریقہ تھا, وہ آپ کو منظور نہیں ہے. کارل مارکس کی کیپیٹل پر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کی منافی, اسلام کا قانون بھی اسلام کا ایمان, قانون پھر جرمنی کا نہیں, انگریز کا نہیں, جیسا ہمارے یہاں چل رہا ہے ابھی تک, قانون انگریز کا چل رہا ہے ہمارے بھی, تمام تجارت وغیرہ اور یہ فوجداری دوسری سب قوانین انگریز, تعزیرات ہند, اب وہ تعزیرات پاکستان بنا ہوا سب انگریز, انگریز کے زمانے میں تو مجبوری تھی, اب کیا مجبوری ہے, 30 سال مسلمانوں کے حکمران منافق ہیں, ان کو اعتماد نہیں ہے اپنی بات پر, اپنے نظریات پر, ورنہ پہلے دن سے یہ بات تبدیل ہو جاتی ہے. اب کہہ رہے ہیں اسلام انقلابی نہیں ہے, آہستہ آہستہ کریں گے, کریں گے کیا, تمہاری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی, دوسرا آئے گا وہ اپنا چلائے گا, ہر قیامت عمارت ہے نو ساخت, رفت منزل بدی گرہ پردہ, رہ جائے گا لوگ محروم ہی رہیں گے, تم بھی محروم رہو. اور یہ غلط ہے کہ اسلام انقلابی مذہب نہیں ہے, اسلام انقلابی مذہب ہے. حضور نے جو فتح مکہ کے دن اعلان کیا تھا وہ انقلابی اعلان نہیں تھا, ہر جاہلیت کی رسم میرے پاؤں کے نیچے رون دی گئی ہے, یہ انقلابی نہیں تھا. کسی مشرق کو برہنہ طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, نہ مکے میں داخل ہونے دیا جائے گا, انقلابی پروگرام نہیں تھا. کوئی جاہلیت کی رسم قابل عمل نہیں ہوگی, سودی کاروبار بند ہوگا, کوئی سودی کاروبار نہیں کر سکے گا, انقلابی پہلی جگہ بدل کر اس کی جگہ دوسرا, غلط پروگرام کو بدل کر اس کی جگہ ٹھیک پروگرام رکھے, انقلابی پروگرام اسی وجہ اسلام کا انقلابی پروگرام, بہرحال قانون بھی اسلام کا، عقیدے بھی اسلام کے، عبادت معاشرت بھی، معاشرت یہودیوں اور ہندوؤں والی اختیار کریں گے، رسم رواج عقیدہ اسلام والا، معاشرت ہندوؤں والی، یہ بات روا نہیں ہے، معاشرت بھی اسلام والی اختیار کریں گے۔ اس کا اسوہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے، اس کے بارے میں قوانین موجود ہیں، تعلیم موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، صرف ضروری عقیدہ اسلام کا اور معاشرت ہندو کی یہ اور اپنانے کی ضرورت ہے، عقیدہ اسلام کا اور معاشرت ہندو کی یہ بھی رواج ہے، اور عقیدہ اسلام کا اور اقتصادیات سوشلزم کے، کارل مارکس کے، اشتراکیت کے یہ بھی رواج ہے، عقیدہ اسلام کا تو سیاست ڈیموکریسی بھی اسلام کی ہوگی، انگریز کی نہیں ہوگی، منظوری نہیں انگریز کی، جمہوریت انگریز کی یہ نہیں ہوگی، اسلام یہ مطلب ہے شاید، اور فوجداری بھی اسلام کی، اسلام کے مرتب کیے ہوئے قانون کے مطابق فوجداری، دیوانی بھی اسلام کی، دیوانی قوانین جتنے بھی اسلام، اخلاق بھی اسلام، اگر دین اور مذہب اسلام کا اختیار کیا، اخلاق بھی اسلام کا اختیار، یہ مطلب ہے آیت، یہ جیسا دنیا میں پھیلا ہوا معیشت جو ہے، کہیں یہودیت کی ہے اور کہیں اشتراکیت کی ہے، سیاست کہیں انگریز کی ہے، کہیں امریکہ کی ہے، کہیں روس کی ہے، عقیدہ اپنا اسلام کا ہے، یہ باتیں درست نہیں ہیں، سیاست بھی اسلام کی اختیار کرو، عقیدہ بھی اس کا، اخلاق بھی اس کا، یہ مطلب ہے اس آیت مبارکہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، آدھا پونا داخل ہونا، یہودیوں کی مذمت اگر اللہ نے فرمائی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تمہارا ایمان کسی طرح ثابت نہیں ہوگا، یہ تو منافقت ہے اور بے ایمانی ہے، پر تمام چیزیں اسلام کی مانو، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بدعات پر چلنا اور اسلام کو مانتے ہوئے کسی اور قانون یا کسی اور رسم رواج کی وفاداری کرنی، یہی شیطان کے نقش قدم پر چلنا، اور اسلام کے قانون کی پابندی نہ کرنا، اس قانون کو توڑنا، یہی ہے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات، پہلے جو بتلایا گیا حلال حرام کے قانون کی پابندی کرو، نہیں کرو گے تو شیطان کے نقش قدم پر چلو، بدعات پر چلنا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ اسلام کا قانون آپ نے نہ تسلیم کیا اور اپنی مرضی بھی چلائی، یہی شیطان کے نقش قدم پر چلنا مراد ہے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، صرف اسلام کے وفادار رہو، اسی کے احکام کی تعمیل کرو، اور اسلام کے قانون کی پابندی کرو، ترقی کا راستہ یہی ہے، کسی اور چیز پر چل کر تمہیں ترقی نصیب نہیں ہوگی، اور اگر شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تو کھلا دشمن ہے، دشمن کے آپ طور طریقوں پر چلتے ہیں، ہندو کا رواج جو اپنائے گا، انگریز کا، اشتراکیوں کا، یہودیوں کا، شیطان کا بھی نہ بات ماننے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنے دشمن کی بات پر چل رہے ہیں، تو دشمن تمہارے حق میں خیرخواہی کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تمہیں پستی میں لے جائے، یدو حزبہ لے یکونو من اصحاب السعیر، شیطان تو اپنے گروہ والوں کو بلاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑا جتھا بن کر اس کے ساتھ جہنم میں جائیں سارے۔ اب آگے وعید بھی فرمائی ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ واضح واضح باتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، دلائل، احکام، تمام واضح واضح باتیں، اصول واضح واضح باتیں باتوں کے آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ ان اللہ عزیز خدا غالب ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، وہ ضرور سزا دے گا، سزا سے بچ نہیں سکو گے. کہ واضح واضح باتیں آنے کے بعد بھی تم نے کچھ پرواہ نہیں کی، پھر بھی منمانی کاروائی کرتے رہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور بدعت کا ارتکاب کرتے رہے اور غیر دینوں کی اور غیر قانونوں کی وفاداری بھی کرتے رہے، تو خدا سزا دے گا کہ کمال قدرت کا مالک ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے. اگر دیر ہو جائے تو الگ بات ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا، لیکن گرفت سے بچ نہیں سکو گے، گرفت سے بچنے کی کوئی بات نہیں. ہاں کہ مشتبہ ہو سمجھ میں نہ آئے، نہیں، واضح واضح باتیں اسلام اصول جو کھلے طور پر ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتے ہیں، ایسی چیزیں آ چکی ہیں تمہاری. کتبینا الرشد من الغی، ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، گمراہی سے الگ ہو کر. یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک والی بات ہے اور یہ ایمان والی باتیں ہیں، واضح واضح طور پر آ چکی ہیں سامنے. تو پھر بھی اگر تم ایسا کرو گے تو خدا عزیز اور حکیم، سزا سے نہیں بچ سکو گے. کے ساتھ وعید بھی سنائی گئی. اب جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، اللہ تعالی نے فرمایا نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کا کہ آئے اللہ تعالی ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں اور فرشتے بھی. مطلب یہ ہے جو نہیں مانتے تو اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ جو قیامت میں بات ہونے والی ہے وہ آج ہو جائے. اس کا تو یہی مطلب ہوا، کیوں بادلوں کے سائبانوں کے اندر نزول اجلال قیامت کو ہوگا. یہ بادلوں سے یہ بادل مراد نہیں ہے، وہ خاص قسم کے بادل ہیں جس کو حدیث میں عما کہا گیا ہے، اور وہ حقیقت میں حجاب ہیں اور پردے ہیں جو خدا تعالی نزول اجلال فرمائے، اور وہ سائبان ہوں گے، وہ نار کے اور نور کے اور پانی کے. فرمایا 70,000 حجاب ہوں گے، ان میں نزول اجلال فرمایا، تجلی فرمایا، فرشتے ارد گرد تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، اور عدالت کا سلسلہ قائم ہوگا اور ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا. اب واضح باتوں کے آنے کے بعد بھی جو لوگ نہیں مان رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو قیامت کو بعد ہونے والی ہے وہ آج ہی ہو کر رہ گا، وہ تو نہیں ہوگی قبل از وقت. تو کس کا انتظار ہے؟ دوسری جگہ فرمایا صوبہ یہ حدیث ان بعد ہوئی ہوگی، تو قرآن جو خدا کی آخری کتاب ہے اس کائنات میں وہ آ چکی، اس کے بعد پھر کون سی بات رہتی ہے جس پر ایمان نہ ہے؟ حضور خاتم النبیین آخری نبی ہے، اسلام آخری پروگرام ہے مخلوق کی طرف، اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. کس بات پر ایمان نہ ہے اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ اس وقت ہی ہوگا، وہ اب نہیں ہو سکتا. جو نہیں مان رہے اس کے یہی مانے کہ وہ جو بات قیامت کو ہونے والی واج ہو کر کرے. حالیہ ضرور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، مگر یہ کیا ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے صاحبان، ذلل ذلہ صاحبان تغمام بادل کو کہتے ہیں، تشبیہن کہا گیا، ورنہ وہ حجاب ہوں گے، حجاب نوری یا ناری، ان کے اندر نزول اجلال ہوگا. اور یہ آنا جانا خدا آئے گا، نازل ہوگا جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق، ایسا نہیں جیسا یہاں کوئی چیز اترتی ہے. یہ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی اسی حالت پر ہے جیسے مخلوق کے سامنے ایسی کیفیت وہ ظاہر کر دیتا، وہاں بھی ایسی کیفیت ظاہر ہوگی، وہ اپنی حالت پر ہی قائم ہوگا، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح چاہے جس نمونے کو ظاہر کر دے مخلوق کے سامنے. ایسا نہیں ہے جیسا کوئی آ گیا اتر گیا چڑھ گیا، یہ باتیں نہیں ہوتی. آئے وہ، ہاں یہ پہلی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بادلوں کے سائمان میں نزول اجلال فرمائے، وہ 70,000 پردے ہوں گے، نور نہ رات ان کے اندر وہ اس کی تجلی ظاہر ہوگی، فرشتے ارد گرد تسبیح میں مصروف ہوں گے، اور تجلیات مختلف ہیں. قیامت والے دن قہری تجلی نازل ہوگی کائنات پر، ہر چیز درم برم ہو جائے گی، اور ناراضگی کا ظہور ہوگا، اور فرمایا فرشتے اور فیصلہ کر دیے گئے. لیکن یاد رکھو، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے لوٹائی جائیں بن انتہا، یہ بات نہیں ہوگی اب، کیونکہ خدا تعالیٰ کا طے شدہ قانون ہے، انسانوں کو مہلت ملتی ہے دنیا میں، وقت پر سب چیز ہوگی، فیصلے بھی ہوں گے اور نزول اجلال بھی ہوگا، لیکن وہ قبل از وقت نہیں ہوگا. باقی تمام معاملات جیسے بھی ہوں، ان کی انتہا خدا تعالیٰ کی طرف، الی اللہ ترجع الامور.